ràdios limitat de 91.6 FM. I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta ràdios limitat. 24 hores al teu costat. Molt bona tarda i benvinguts una setmana més a l'EITI. El programa de Ràdio Trinitat Vella que fa un repàs a la música del record. Música des de l'any 60, dels anys 60, passant pels 70, 80 i, per què no, també fem breus pinzellades al 2000. Recorda que tens un parell de vies de contacte amb nosaltres, que és el telèfon 93 345 64 54. Repeteixo, 93 345 64 54. És la via directa per parlar amb nosaltres i per demanar aquestes cançons que tant t'agraden i que et porten un record o records, o simplement perquè et venen de gust sentir-les. I si no, també tens la via mail, que és eiti@rtv-fm.com. I a www.rtv-fm.com ens pots trobar, ens pots sentir via internet, i allà trobaràs tota la informació del programa, doncs a l'escaleta i a Eiti. Passen 7 minuts de les 6 de la tarda i comencem amb molt bona música a mans de Simon & Garfunkel i un tema força interessant, Cecilia. Thank you. començat el programa doncs amb un toc alegre, que ens portaven en Sai Van Argenfulken amb el seu Cecilia des del 1970. I fem un salt fins a 1986 per sentir un tema, doncs, serio i una mica fosc, que ens el porta George Thorogood i el seu famós Bad to the Bone. In wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, "Leave this one alone." She could tell right away that I was bad to the bone. Bad to the bone. Bad to the bone. Bad. Bad. Bad. Bad to the bone. I broke 1,000 hearts I met you. I'll break 1,000 more, baby, before I am through. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad to the bone. Bad. Bad. Bad. Rich woman beg, and I make a good woman steal. I make an old woman blush, and I make a young girl squeal. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad. Bad. Bad. Ja deia jo que era un ritme una mica fosc. Bad to the Bone, George Thorogood. I seguim amb la bona música de Mike and the Mechanics i el seu famós Over My Shoulder. traslladem a 1995. Looking back over my shoulder, I can see that look in your eyes. I never dreamed it could be over. I never wanted to say goodbye. Looking back over my shoulder, with an aching deep in my heart. era la formació de Steve Miller Band, la que ens portava el tema original de Serenade from the Stars. Posteriorment, M. Clan, no fa gaires anys, va fer una versió molt i molt bona anomenada Llamando a la Tierra. Qui també ens porta temes molt i molt macos i molt ben fets és la formació Scorpions, i un dels seus temes balada més macos, Send Me an Angel. Way to the dawn of the light, wind will blow into your face as the years pass you by. Hear this voice from deep inside, it's the call of your heart. Close your eyes and you will find there's a job of the dark. Here I am. Will you send me an angel? Here I am. In the land of the morning star. des de 1990 amb els Scorpions. Saltem al 87 amb un altre tema suau i dolç, és el famós Wonderful Life de la formació Black. Ràdios Limitat, ve a 91.6 FM. She's crazy like a fool. Daddy. L'any 2000 els Bonnie M van donar un petit pas, es van renovar, van renovar la seva música i van treure aquests grans èxits renovant la seva música però sense perdre la seva essència Bonnie M de tots els seus grans èxits. I fa unes setmanes escoltàvem aquest mateix tema en versió francès i avui us portem la novetat. Bueno, això de novetat és relatiu, però sí la curiositat de sentir-ho en espanyol. Lauren Boulez, Rock Collection des del 77. Hay que recordar la chica de las 15, rubiecita y pollera saliendo del cine. Hay que recordar el pedazo de hierro, motoneta de sueño en la carretera. La chica cantaba, la chica cantaba, y la chica cantaba, y la chica cantaba, algo que me pegó. No podré olvidar. Everybody's doing a brand new dance now. Come on, baby, do the locomotion. I know you're gonna like it if you give it a chance now. Come on, baby, do the locomotion. Hay que recordarte que de Liverpool salir a por atrás, escapar al tumulto. Excuse me, sir, pero no oigo más Big Ben. Escarabajos están los cuatro en London. Y los Beatles cantaban, y los Beatles cantaban, y los Beatles cantaban, y los Beatles cantaban, algo que me pegó y no podré olvidar. It's been a hard day's night and I've been working like a dog. It's been a hard day's night. Yeah, yeah, yeah, yeah. Para que me dejé así cortar el pelo, vida será mejor cuando daré mi materia. Bechilla se burló al verme pelado. Chica, si no te gusta, dile al profesor. Me echaron del colegio, me echaron del colegio. Y los Beach Boys cantaban, y los Beach Boys cantaban, algo que me pegó y no podré olvidar. Era round, round, get around, I get around, yeah. Get around, round, round, I get around, get around. Recordar temporadas platenses, los viejos bailaban tangos de Gardel. En la costanera estoy harto de toros. Si hubiese estudiado, tendría mi guitarra. Las playas cantaban, las playas cantaban, y las playas cantaban, las playas cantaban, algo que me pegó y no podré olvidar. Al club de mi barrio soy hincha de fútbol. No jueguen mal, empaten, que entre el gol. Para poder después seguro bailar con las chicas del club al vernos ganar. Y los hinchas gritaban, y los hinchas gritaban, y las piedras cantaban, y las piedras cantaban, algo que me pegó y no podré olvidar. Thank you. que me iré la voy a lastimar. Mi madre teme por mí, no le gusta mi guitarra. Y en los caminos voy a encontrar quien lleve mi guitarra, ayude mi viaje. Babilán cantaba, Babilán cantaba, y Babilán cantaba, Babilán cantaba, algo que me pegó y no podré olvidar. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I come for you. Déjeme pasar, hasta tengo mi visa. Estoy en el vuelo, gonna America. Y si no me muevo siguiendo porteño, tendré viejo Chevrolet con 10 chicas adentro. Las Bee Gees cantaban, los Bee Gees cantaban, y las Bee Gees cantaban, y los Bee Gees cantaban, algo que me pegó y no podré olvidar. And the lights all went down in Massachusetts the day I left her standing on her. Loco, me enamoré, casi me hizo mal, lágrimas de verdad. Pequeñita, vení conmigo por aquí, te haré dulce, dulce, toca disco, rompí. La noche nos amaba y Donovan contaba algo que me pegó y no podré olvidar. They call me Mellow Yellow. Mellow yellow. Oh, they call me Mellow yellow. Oh, oh. Ahora tengo todo muy bien organizado. Soy un vago tremendo, vivo en Santa Fe. Me fui miles de veces, nunca donde quería. A mí falta algo, no recuerdo muy bien. Hay sueños que se rompieron, canciones que quieren volver, algo que me pegó y no podré olvidar. I'd be safe and home. Tot un bon repàs que ens ha portat el Laurent Bolès amb el Rock Collection, aquesta vegada en versió en espanyol. I saltem des de l'any 77, ens n'anem en l'any 85 a escoltar a la Reialesa. O no, o aquell cantant que tenia nom que es deia Prince, o el Símbolo. Per llavors es deia Prince. I ens portava un dels seus grans clàssics, Raspberry Beret. Yeah. So look here, I put on the back of my bike and we went riding down by old man Johnson's farm. I said, now overcast day never turned me on, but something about the clouds and her get a kiss. She was a man's very birthday, the kind you find in a secondhand store. Man's very birthday, and if it was born, she wouldn't wear much more. Man's very birthday, I think I love her. The rain sounds so cool when it hits the bottom roof. You feel like a movie star. Listen, this ain't the first time, ain't the greatest. I'll tell ya, if I had the chance to do it all again, I wouldn't change a stroke. Cause baby, I'm the most. But a girl as fine as she was. Raspberry Beret, un tema de Prince. I no deixem la realesa perquè tot seguit escoltem els més grans, escoltem a Queen des de l'any 81 i un dels seus grans clàssics, Crazy Little Thing of Love, un típic rockabilly a mans de Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor i John Deacon. Yeah. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry. I won't cry. No, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. Stand by me, stand by me. Whenever you're in trouble, won't you stand by me? Oh, stand by me. Whoa. I arribem al darrer tema de Lady d'aquesta setmana. Ens aporta Eartha Kitt i el seu This Is My Life, una versió disco mix que va sortir en l'any 86. Nosaltres amb aquesta veu tan especial ens acomiadem. Us deixem amb el dial de Ràdio Trinitat Vella 91.6 de la FM i les companyes de 8 mil·límetres. Com dic sempre, ens escoltem la setmana vinent i vigileu a les carreteres, i més ara que comença a fer bon temps i la gent desesperada agafa el cotxe sense mirar on va. Un petó ben fort. Fins la setmana vinent. Without your sneer, without your smile. Cantar Ràdios Limitat, veia 91.6 FM.